ये सुनकर आर्या को हल्का सा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो समझ गई थी कि शिवाय ने ये सवाल जानबूझकर पूछा है। आर्या ने शिवाय को जवाब नहीं दिया। शिवाय ने पास्ता खाते हुए फिर कहा, कुछ पूछा है छुईमुई, ये तुमने बनाया? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, टेस्टी बनाया, वैसे मेरे लिए क्यों बनाया? अब तो आर्या जवाब देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब देते हुए कहा, वो आपने सुबह नाश्ता नहीं किया था तो मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसीलिए बना दिया। शिवाय के चेहरे पर पहले ही मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसकी छुईमुई ने उसके लिए पास्ता बनाया था। वो मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। शिवाय ने पास्ता खा लिया और बाउल आर्या के हाथ में रखकर बोला, अगर मेरे लिए कुछ इंडियन फूड बनाओगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। आर्या को शिवाय की बात पर हल्का सा गुस्सा आ गया। एक तो उसने शिवाय के लिए पास्ता बनाया, ऊपर से शिवाय थैंक यू बोलने के बजाय इंडियन फूड की डिमांड करने लगा। आर्या ने एक नजर शिवाय को देखा और कमरे से बाहर जाने लगी, और तभी शिवाय ने आर्या को रोकते हुए कहा, ए छुईमुई, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना? आर्या बोली, मैथ्स। शिवाय ने कहा, जाओ जाकर अपनी बुक्स ले आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। ये सुनकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई और वो बोली, आप पढ़े लिखे हैं? ये सुनकर अब शिवाय की आंखें हैरानी से फैल गई। शिवाय ने कहा, क्यों तुम्हें मैं पढ़ा लिखा नहीं लगता? आर्या अपनी लड़खड़ाती जुबान में बोली, नहीं वो आप रघुवंशी मेंशन में नौकर का काम करते हैं ना, इसीलिए मैंने पूछा, सॉरी मैं अभी बुक लेकर आती हूँ। ये कहते ही आर्या 100 की स्पीड से वहां से भाग गई। वहीं आर्या के जाते ही शिवाय हैरानी से खड़ा होकर गेट की तरफ देखता रहा और फिर खुद से ही बोला, दिव्यांश तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरी वजह से मेरी छुईमुई पता नहीं क्या क्या समझती है। 10 मिनट बाद आर्या अपनी बुक्स लेकर शिवाय के कमरे में आ गई। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, वहां क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। आर्या को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं ना कहीं शिवाय को देखकर खुश होता था। आर्या धीरे कदमों से शिवाय के पास चली गई। शिवाय ने आर्या की कलाई पकड़ी और उसे खींचकर सोफे पर बैठा दिया। आर्या की तो दिल की धड़कनें जोरों से भागने लगी। उसने जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किया और बुक्स खोलने लगी। आर्या इतना घबरा रही थी कि उसने नोटिस नहीं किया कि वो उल्टी बुक्स खोल रही है। वहीं शिवाय ने अपनी नजर लैपटॉप पर गड़ाई हुई थी। फिर उसने अपनी आंखों को हल्का सा आर्या की तरफ घुमाया तो उसने देखा आर्या नर्वस होकर उल्टी बुक खोल रही है। शिवाय ने कहा, आर्या तुम्हें मैथ्स नहीं आती? आर्या अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आती है, मतलब थोड़ी आती है, मतलब मुझे बहुत टफ लगती है। शिवाय ने कहा, हाँ लगती ही होगी, अगर तुम मैथ्स की बुक को उल्टा पढ़ोगी तो मैथ्स तो टफ लगेगी ही ना, मैं तो सीधा पढ़ता था फिर भी मुझे टफ लगता था। ये सुनकर आर्या ने अपनी बुक्स पर नजर डाली और फिर जल्दी से उसे सीधा कर लिया। शिवाय ने आर्या को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। आर्या पहले तो शिवाय से घबरा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा। शिवाय पढ़ाता रहा और आर्या इंटरेस्ट लेकर पढ़ती रही। करीब 3 घंटे तक दोनों पढ़ते रहे। इस बीच शिवाय ने ना कोई शरारत की और ना ही आर्या को अनकंफर्टेबल फील करवाया। शिवाय का प्यार बहुत प्योर था। उसे अगर आर्या के साथ कुछ करना होता तो वो बहुत पहले कर चुका होता, लेकिन उसने हमेशा अपने प्यार को इज्जत दी, आर्या को इज्जत दी, जिसके चलते ही शायद कहीं ना कहीं आर्या शिवाय के साथ थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने एक अंगड़ाई तोड़ी और बोला, मैं थक गया, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ। आर्या भी किसी मासूम सी लड़की की तरह उठी और किचन में चली गई। आर्या को चाय बनाने नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने YouTube से देखकर शिवाय के लिए चाय बना ली। आर्या चाय लेकर शिवाय के कमरे में आई। उसने शिवाय की चाय को टेबल पर रखा और बोली, सर चाय। शिवाय ने आर्या को देखा और बोला, एक ही कप लेकर आई हो? आर्या ने अपनी मासूमियत के चलते कहा, हाँ सर आपने एक ही कप कहा था, अब 2 कप पियेंगे। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे लगा तुम भी चाय पियोगी। आर्या बोली, नहीं सर मुझे चाय नहीं पीनी, आप पीजिए और उसके बाद मुझे एक चैप्टर और करा दीजिए। शिवाय समझ गया कि आर्या पढ़ने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करती है, बल्कि खुश होकर पढ़ती है। पर अब शिवाय को पढ़ाने का मन नहीं था, वैसे भी उसे ऑफिस का कुछ काम करना था, इसीलिए उसने आर्या को टालते हुए कहा, छुईमुई बाकी हम कल करेंगे। आर्या ने हल्का सा मुंह बनाकर कहा, सर ये क्या बात हुई, कितना अच्छा तो समझाते हैं आप, फिर आज से भी अच्छा समझाते हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप मुझे पढ़ाएंगे नहीं, प्लीज सर एक लास्ट चैप्टर करवा दीजिए ना, फिर मैं प्रैक्टिस कर लूंगी। शिवाय चाय पी रहा था, उसने आधी कप चाय पी ली थी। उसने कहा, आर्या मुझे समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आर्या जल्दी से सोफे के पीछे गई और शिवाय के सिर को दबाते हुए बोली, सर मैं दबा देती हूँ ना, जब सिर में आराम हो जाएगा तब आप मुझे समझा देना। आर्या ने जैसे ही शिवाय के सिर में हाथ लगाया, शिवाय इमोशनल हो गया। वो तो कब से अपनी आर्या को अपनी बाहों में समाने के लिए बेचैन हो रहा था, उसे छूना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। वही आर्या तो शिवाय के सिर को दबाने में पूरी जान लगा रही थी और शिवाय को लग रहा था जैसे कोई हल्की सी चीज उसके सिर पर चल रही हो। उसे तो आर्या के हाथों में जान ही नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद शिवाय ने पूरी चाय पी ली और आर्या के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, आर्या आ गया हो। शिवाय ने हाथ नहीं छोड़े और हाथों को ही घुमाकर आर्या को अपने सामने ले आया और बोला, तुम अगर शाम तक भी नाजुक हाथों से सिर दबाती रही तो भी मेरा सिर का दर्द कम नहीं होगा। आर्या छट से बोली, सर मैं और जोर से दबाती हूँ। आर्या की इतनी मासूमियत देखकर शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, रहने दो छुई मुई, तुमसे नहीं होगा। तुम फिलहाल इन्हीं चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर लो, मैं आज रात को तुम्हें दो चैप्टर करवा दूंगा। आर्या का मन जाने का नहीं था क्योंकि वो मैथ्स में इंटरेस्ट ले रही थी। फिर भी उसने शिवाय की बातों का मान रखते हुए कहा, पक्का प्रॉमिस करिए कि आप मुझे शाम को दो चैप्टर कराएंगे। शिवाय ने आंखें झपका दी और आर्या ने अपनी बुक्स उठाई और जाने लगी। फिर कुछ सोचकर आर्या वापस आई और शिवाय को देखकर बोली, सर आप मुझे छुई मुई क्यों कहते हैं? शिवाय ने कहा, क्योंकि तुम छुई मुई सी तो हो, देखो देखो खुद को कितनी नाजुक सी हो, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर हैं, तुम्हारा गोरा रंग, तुम्हारी ये नाजुक नाजुक से हाथ और तुम्हारे चेहरे पर ये जो ओवरलोड मासूमियत है, बस इन्हीं सबको देखकर मैं तुम्हें छुई मुई कहता हूँ। शिवाय ने अपने दिल की बात बोल दी। वहीं आर्या ने शिवाय की बातों को ठीक से नहीं सुना और दूसरा सवाल करते हुए कहा, अच्छा सर आप सच में पढ़े लिखे हैं? मतलब आप सच में पढ़े लिखे हैं तो आप ये सारी नौकरी क्यों करते हैं? आपको तो किसी आईटी कंपनी में अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। शिवाय ने कहा, जॉब मिल जाएगी मतलब? मैं जॉब करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। ये सुनकर तो आर्या की आंखें फैल गई। आर्या ने कहा, फिर आप रघुवंशी मेंशन में केयरटेकर की जॉब क्यों करते हैं? शिवाय ने कहा, वो मैं चाचू से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उन्हें छोड़कर जाने का मन नहीं करता, और वैसे भी मैं रघुवंशी मेंशन में रहता हूँ तो कुछ तो काम करूंगा ना। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ तुम्हें मैं नाश्ता बनाकर खिलाता हूँ। आर्या समझ गई और बोली, अच्छा ठीक है मैं समझ गई, आप किसी का उधार नहीं रखते। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं किसी का उधार नहीं रखता। आर्या वापस जाने लगी, फिर कुछ सोचकर वापस आई और बोली, आप किसी का उधार नहीं रखते लेकिन आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो मुझ पर तो उधार चढ़ गया, अब मैं आपका उधार कैसे उतारू? शिवाय ने मुस्कुराकर खुद से कहा, बहुत सारे तरीके हैं पर तुम अपनाओगी नहीं। आर्या ने कहा, सर आप खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो? शिवाय बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा से फीस चार्ज कर लूंगा। आर्या ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और वहां से बुक्स लेकर चली गई। आर्या अपने कमरे में आई तो बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए थे। आर्या आई और आराम से बेड पर लेट गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दोपहर हो गई थी इसलिए उसे अब हल्की हल्की नींद आने लगी थी, लेकिन तभी उसके कानों में शिवाय की कही हुई बात गूंजने लगी, देखो तुम कितनी नाजुक सी हो, इसीलिए मैं तुम्हें छुई मुई कहता हूँ, तुम्हें एकदम नाजुक सी हो। ये सब याद करके अचानक ही आर्या के दिल की धड़कनें भागने लगी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, उसे फिर से शिवाय की बातें याद आने लगी। शिवाय ने बहुत सिंसियरली ये बात बोली थी लेकिन अब जाकर उन बातों का असर आर्या के दिल पर हो रहा था। आर्या का चेहरा कुछ ही सेकंड में लाल हो गया, फिर उसने जैसे तैसे उस ख्याल को झटका और ब्लैंकेट लेकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ रूही बाजार में घूम रही थी। रूही ने बहुत सारा सामान खरीद लिया था लेकिन फिर भी शायद वो कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो उसे बाजार में मिल नहीं रहा था। रूही को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो रघुवंशी मेंशन में नाज से पली है, बल्कि वो तो एकदम किसी मिडिल क्लास वाइफ की तरह बाजार में सामान खरीद रही थी। और फाइनली रूही को जो चाहिए था वो मिल ही गया। रूही उसे देखकर खुश हुई और उसने शॉपकीपर से वो खरीद लिया। रूही सामान को लेकर वापस घर आ गई, फिर उसने सारा सामान सोफे पर रखा और घर के डेली काम को करने लगी। रूही ने अपना सारा काम खत्म कर दिया, फिर उसने राजवीर और अपने लिए अच्छा सा डिनर बनाया। फिर राजवीर का इंतजार करने लगी। रूही सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। टीवी में एक हॉरर सीन चल रहा था जिसे देखकर रूही को याद आया कि एक बार जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर आइसक्रीम खा रही थी तो राजवीर ने उसे भूत समझ लिया था और डर भी गया था। राजवीर की ये बात याद करके रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसके दिमाग में शिवाय की तरह शैतानियां घूमने लगी और मन ही मन में उसने कुछ डिसाइड कर लिया। थोड़ी देर बाद राजवीर की बुलेट घर के बाहर आकर रुकी। बुलेट की आवाज सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपने घर का मेन गेट खोला। उसकी नजर सामने बैठी रूही पर गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रूही अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने राजवीर का बैग लिया और फिर बैग सोफे पर रखा और किचन में जाकर राजवीर के लिए पानी ले आई। राजवीर ने पानी पिया और सोफे पर बैठ गया। रूही भी राजवीर के पास बैठ गई और फिर उसने एक अच्छी बीवी की तरह पूछा, आज का दिन कैसा रहा प्रियतम? प्रियतम सुनते ही राजवीर जो पानी पी रहा था वो सारा पानी बाहर आ गया। वहीं रूही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने हैरानी से रूही को देखा और बोला, ये भी बगल वाले आंटी से सीखा है। रूही ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं ये तो मैंने कूड़े वाले से सीखा है। कूड़े वाले का नाम सुनकर तो राजवीर और ज्यादा हैरान हो गया। उसने रूही को हैरान होकर देखा और बोला, ये बात तुम्हें कूड़े वाले ने बताई? रूही ने बड़ी मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने कहा, और कैसे बताई? क्या जवाब देगी रूही राजवीर को? क्या आर्या के दिल में शिवाय अपनी जगह बना रहा है